Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 22 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy może eskalować, mówi w Polskim Radiu była minister spraw zagranicznych. Polska wygrywa bitwę o granicę, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika Sieci. Dziś finał nagrody dla dobra wspólnego, przyznawanej ludziom i organizacjom budującym wspólnotę obywatelską. Czterech kolejnych tzw. kurierów, trzech Ukraińców i obywatela Tadżykistanu przewożących nielegalnych migrantów zatrzymała minionej doby policja na Podlasiu. W autach przewożono łącznie 39 osób. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy może eskalować, mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia była minister spraw zagranicznych, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. Wszystkie działania podjęte przez władze polskie uważam za konieczne, słuszne, adekwatne. Również taką ofensywę dyplomatyczną, bo to rzeczywiście jest potrzebne. Myślę, że ze względu na też kampanię dezinformacyjną, która była po prostu częścią ataku hybrydowego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Z żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej i policjantami spotkał się późnym wieczorem na granicy premier Mateusz Morawiecki. W tej sprawie działamy bez przerwy i we wszystkich możliwych obszarach, bez względu na dzień tygodnia czy porę dnia. I tak będzie aż do pomyślnego rozwiązania sytuacji, napisał szef rządu na Facebooku. Polska wygrywa bitwę o granicę, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika Sieci. Prezydent podkreślił, że reżim Aleksandra Łukaszenki, wywołując kryzys na granicy, doprowadził do impasu w stosunkach Białorusi z Unią Europejską. Tak jest atak białoruskiego reżimu na odcinek granicy wspólnoty, którym zarządza Polska i za którego ochronę odpowiadają polskie władze. I Polska jako państwo członkowskie swoje obowiązki realizuje, powiedział prezydent Andrzej Duda. Para prezydencka weźmie dziś udział w gali finałowej przyznawanej po raz szósty nagrody dla dobra wspólnego. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i organizacjom budującym wspólnotę obywatelską. Minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski powiedział, że w Polsce istnieje 143 tysiące organizacji, które prowadzą działalność społeczną. Nagroda dla dobra wspólnego ma z jednej strony wyróżnić osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla dobra wspólnego, ale z drugiej strony pokazać prawdziwych liderów, wyjątkowe przedsięwzięcia, świetnie działające organizacje. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: człowiek, lider, dzieło, przedsięwzięcie, projekt i instytucja, organizacja. Wręczana jest także nagroda specjalna imienia Piotra Pawłowskiego, założyciela Fundacji Integracja. Wyróżniane zostaną przedsięwzięcia edukacyjne, ekologiczne i projekty nastawione na działalność pomocową. Nagroda jest przyznawana corocznie. Sylwia Białek, Polskie Radio. O skali produkcji przemysłowej w październiku poinformuje dziś Główny Urząd Statystyczny. Ekonomistka Urszula Krzyńska uważa, że dynamika wzrostu będzie prawdopodobnie niższa niż we wrześniu. Szacuje, że wyniesie ona 4,2% w ujęciu rok do roku wobec wzrostu o prawie 9% we wrześniu. Sektor przemysłowy boryka się w tej chwili z licznymi problemami. Takim podstawowym problemem jest brak komponentów i surowców produkcyjnych, szczególnie widoczny w branży motoryzacyjnej. I te niedobory podażowe sprawiają, że pomimo bardzo solidnych zamówień, produkcja niestety nie wyrabia i pozostaje nieco w tyle. GUS poinformuje dziś także o cenach produkcji sprzedanej przemysłu w październiku. Nad Polskę napływa arktyczne powietrze, które przyniesie ze sobą nie tylko duże ochłodzenie, ale także opady deszczu ze śniegiem i miejscami śniegu. Chłodniejsza masa powietrza będzie przesuwać się z północy na południe, mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii. Te temperatury maksymalne w ciągu dnia to będą około 3-4 stopni, a minimalne w nocy będą ujemne, nawet -3, -4. I właśnie wszędzie można się spodziewać takich opadów mieszanych, takiego mokrego śniegu i właśnie takiego deszczu ze śniegiem. W związku z niską temperaturą i marznącymi opadami dla województwa pomorskiego i północnej części kujawsko-pomorskiego zostały wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Lektury szkolne, białe kruki i mniej znane powieści w interpretacjach najlepszych polskich aktorów można znaleźć w Radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia bezpłatnie prezentuje w internecie dźwiękowe powieści od lat nagrywane w radiowych studiach. Dziś o 19:00 kolejna premiera. Pamiętniki Sadyka Paszy Michała Czajkowskiego, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Sadyk Pasza, czyli Michał Czajkowski, to człowiek zasługujący na wspaniały film historyczny. powstaniec listopadowy, który po klęsce wyemigrował do Francji, a potem z polecenia księcia Adama Czartoryskiego przeniósł się do Konstantynopola. W Turcji w 1842 roku założył wieś, która istnieje do dzisiaj i nazywa się Adampol, na cześć księcia Adama Czartoryskiego. Czyta Krzysztof Kołubasiuk. W radiobooku słuchacze znajdą już 60 utworów. Nagrania są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z większymi rozpogodzeniami. W ciągu dnia na południu przelotny deszcz lub nieco później deszcz ze śniegiem. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. W południe na termometrach od 1 stopnia w Suwałkach, 4 stopnie w Olsztynie, 5 w Gdańsku, 6 w Łodzi i w Warszawie, do 7 we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Opowiadaliśmy Państwu o akcji Oddaj misia w dobre łapki i o cieszanowskich zakładach produkcji zabawek miękkich. Te misie były wyjątkowe, a ja pytałem Państwa o kultowe zabawki z dzieciństwa. Nie, ja mam taką zabaweczkę. Jest to konik na biegunach, zrobiony jeszcze przez świętej pamięci mojego tatę, który w moim domu nad Narwią stoi. I w momencie, kiedy jadę nad rzekę na ryby, siadam na tego konika, bujam się. Mówię wam, kochani, jak fantastycznie jest się pobujać na koniku na biegunach po 60 roku życia. 22,7 trójek, ten numer czeka i na Państwa wspomnienia także. A my rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. Anna Regulska, Szymon Miron, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Zapraszamy. Serwo, wiatrak, szyber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Tak, już koniec, już wystarczy. Bardzo dziękujemy. Już prawie 10 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, największe ssaki w Europie ponownie dały o sobie znać i tym razem pojawiły się w miejscowości Bończa na północy Wielkopolski. Stado żubrów, bo o tych zwierzętach tu mowa, miało przez kilka ostatnich dni wędrować przez tamtejsze pola i lasy. Żubry na dłużej zatrzymały się na polu kukurydzy, gdzie znalazły trochę jedzenia i były podziwiane przez ciekawskich mieszkańców. Dlaczego wyszły z lasu i co robiły tak blisko ludzi? O tym Przemysław Stochaj. Widziałem też te żubry. Były na polu, za tą rzeczką. Cały dzień były. To najlepiej pan pojedzie. Tu takie zabudowanie Bończ będzie. Spokojnie stały, młode to nawet leżały jeszcze, nie? Ile ich naliczono? 13. A to dosyć niespotykane. No, bo przeważnie 5-6 jest, nie? No, mniejsze stada, a to dosyć duże stado. To się zdarza, że one tutaj właśnie przychodzą? Tu nie. W Puszczy Noteckiej są dwa stada. To jest to większe stado. Jest tam kilkanaście zwierząt, cielaki dwa nawet. Marcin Grzegorzek z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które od wielu lat opiekuje się żubrami w lasach północno-zachodniej Polski. Wiemy, gdzie one są, co one robią, bo mają obroże telemetryczne założone, także monitorujemy je na bieżąco. A właśnie, a dlaczego one wychodzą? Szukają pożywienia? No, żub nie jest zwierzęciem leśnym, tylko właśnie otwartych przestrzeni, tak jak bizony. A to, że one w lasach żyją, tam mogą funkcjonować, tam są ostatnie miejsca takie, gdzie jest mniejsza presja ludzka. Natomiast teraz jesteśmy w takim okresie, kiedy trawy wyschły, a tu nagle ewenement, świeża, soczysta trawa w postaci oziminy bądź zielonych liści rzepaku na polu. No czegoś takiego w naturze nie ma, więc jest to tak dla nich, no to piękne pastwisko. Od samego rana na tych resztkach kurdy. A jakieś straty są, czy? Nie, bo tu wszystko pokoszone. Myślę, że tylko resztki sobie zjadały. To i tak się do niczego nie nadaje? Tak, dokładnie. No, ale nikomu krzywdy nie robiły? Czego, chłopie, przez... Przyszły, popasły się i poszły. Nie słyszał pan, że były agresywne? Nie, w jednym miejscu cały czas ludzie dosyć blisko nawet podchodzili. Zdjęcia robili? Zdjęcia, przeważnie zdjęcia. Że to były bardzo łagodne i kulturalne żubry potwierdza też policja. To aspirant Karolina Górzna-Gustra, rzecznik prasowy komendanta powiatowego policji w Czarnkowie. Prywatnie widzieliśmy, że żubry pojawiły się w okolicy. Świadczą o tym chociażby zdjęcia wykonane przez mieszkańców. Ale jak na razie nie otrzymaliśmy zawiadomienia co do tych zwierząt. Nikt nie zgłosił, że były one agresywne, czy by kogoś zaatakowały. Nie miałem przypadku, żeby mnie żubr zaatakował, także żubry nie atakowały. Natomiast to jest dzikie zwierzę. Jeżeli gwałtownie skrócimy dystans, to rzeczywiście każde zwierzę w ekstremalnej sytuacji się broni. Także jak najbardziej nie podchodzić blisko, ten dystans tych 100 metrów musi być utrzymywany. A kolejna zasada dotyczy dokarmiania zwierząt, co jest surowo zabronione. Nie karmimy, żeby nie oswajać tych zwierząt, bo tak to by potem nie szukało pokarmu, tak samemu, rozumiem. Poszłoby na łatwiznę, jak ktoś jest młody, to sobie da radę, natomiast potem jako niedołężniały, takiego starego byka, który przyjdzie do pana i powie, a dawałeś mi marchewki, no to teraz ja ci wejdę do ogródka i sam sobie wezmę, a waży już wtedy tonę na przykład. No. To na w ogródku. Jeśli państwa kusi, by poszukać wspomnianego stada żubrów, uprzedzamy, że te zwierzęta są w nieustannym ruchu. Może się okazać, że weszły już do lasu, tym bardziej, że leśnicy postanowili już o nie zadbać i przyszykowali dla nich małe co nieco. O wielkopolskie żubry pytał Przemysław Stochaj. Trying hard to deny it. Amsterdam, proszę Państwa, staje się miastem wegetarian. Poza tym coraz częściej słychać ze strony władz, że wegańskie produkty w 2030 roku będą stanowiły 50% diety mieszkańców. Obecnie 39% ich posiłków jest już pochodzenia roślinnego. Jak na razie władze miasta planują przygotowanie zdrowego i zrównoważonego środowiska żywnościowego. W związku z tym oferta gastronomiczna Amsterdamu głównie obejmuje zdrową żywność. Ponadto miasto będzie wydawać mniej pozwoleń na otwieranie knajp z fast foodami. Restauracje, a także supermarkety będą zmuszone wprowadzić większą liczbę wegańskich produktów, jak i postawić na lokalną żywność. Może to jest sposób na odchudzenie społeczeństwa. My w Polsce mamy coraz większe problemy z otyłością, no i z cukrzycą, i to nas całkiem sporo kosztuje, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Wyższe stawki dla restauracji z fast foodami, jeśli chodzi o opłaty podatkowe. Co Państwo o tym myślą? 22 i 7 trójek. Coraz mniej lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmienia plan, drogę na inną. Przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu. końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień, przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Wracamy w góry, a konkretnie w Karkonosze. Tym razem sprawdzimy, jak idą przygotowania do sezonu narciarskiego. Okazuje się, że tamtejsze stacje narciarskie, przynajmniej niektóre, już zaczęły produkować śnieg. Miłośnicy białego szaleństwa już zacierają ręce. Się czarne chmurki już posypuje śnieżek. Taka pora przychodzi jakaś. Śnieg. To pierwszy śnieg, to wiadomo, że nieprzyzwyczajenie. Panie kierowniku, co to z tej rury się tutaj sypie? Śnieg. Śnieg? Dokładnie tak. Produkujemy już teraz śnieg. Piotr Franczak, kierownik Winterpol Karpacz. Mamy już śnieg, robimy, możemy robić to do temperatury plus 20 stopni. Plus 20 oczywiście nikt nie robi, bo to wyrzucanie pieniędzy i to dosłownie w błoto. Prognozy są niezłe. Od przyszłego tygodnia widać jakieś minusy. No to wtedy ruszą armaty i w ogóle się zacznie. Planujemy naśnieżać już od poniedziałku. A kiedy będziecie gotowi? Miesiąc? Planujemy od 6 grudnia. Czyli na Mikołaja to mniej niż miesiąc. Tak, planujemy. A pogoda pokaże. Śledziłem pogodę, wzięliśmy rowery ze sobą, wzięliśmy dzieciaki, będziemy maszerować po górach, no i będziemy jeździć po górach na pewno też na rowerze. A jeśli jednak będzie śnieg? Będziemy wypożyczać narty, jeżeli będzie śnieg. Panie dyrektorze, widziałem dzisiaj śnieg. No co prawda z armaty, wytwornicy powiedzmy, ale jednak biały. No tak, no wytwornica daje takie możliwości. My no niestety nie mamy takich urządzeń, poza tym... Nie wiem, czy niestety po prostu to jest, jak jest duża stacja narciarska, to trudno ją naśnieżyć takim urządzeniem. No, no niewątpliwie tak, takie urządzenie ma zbyt małą wydajność jak na nasze warunki. Myślę, że naszego Puchatka to trzeba by co najmniej 2 miesięcy robić śnieg, żeby naśnieżyć. W kompleksie narciarskim na Szrenicy trwają skrupulatne przeglądy wyciągów i wszystkich urządzeń, które już za kilka tygodni mają służyć narciarzom. Na razie armatki śnieżne niczego tam nie produkują, przyznaje dyrektor Paweł Gogolewski. No niestety musimy czekać na mrozy, żebyśmy mogli nasz system naśnieżania uruchomić. Musimy to trochę potrwać, ten mróz. To nie jest tak, że jedna noc nam tutaj cośkolwiek zmieni. Zawsze górale mówią, że ten pierwszy śnieg, pierwszy mróz to znika. No, ja myślę, że drugi, trzeci dopiero nam tutaj coś przyniesie. No a prognozy są zachęcające. Myślę, że może nie przyszły tydzień jeszcze, ale w najbliższym czasie już powinny być temperatury sprzyjające do naśnieżania. No i będziemy się starać naśnieżać nasze tereny. Jak nie naśnieżymy, jak odpuścimy, to śniegu nie będzie. Żeby wytrwać, to trzeba walczyć o to, by jak najwięcej naśnieżyć. A jaka jest wydajność tej maszyny? Bo tak patrzę na te góry śniegu, one takie duże wyglądają, ale gdyby tu przyjechał ratak, to w parę sekund by ich nie było. To jest około 2 metry sześcienne na godzinę. 50 na okrągło metrów sześciennych na dobę. Tak, ale wie pan co, to jest taka sytuacja, że przy tej temperaturze, jeśli jest temperatura dodatnia, ten śnieg po prostu topi się i to pięknie wygląda, gdy jest na bieżąco robiony, ale z czasem ubywa. Ten śnieg akurat z takiej maszyny lodowej, bo to trochę tak jak lodówka starego typu, gdzie się oszrania i potem jest taki nóż, który to skrobie i sypie. Jest o tyle fajny, że jeśli już się nasypie, jeśli już się ubije, to on naprawdę jest trwały. Podkład jest to bardzo dobry do takiego śniegu naturalnego, czy też sztucznego z armatek. Kiedy przyjdzie zima i tu będą... A tego nikt nie wie. 6 grudnia? Być może. 24? Być może. Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Zimy są tak ciepłe, że ciężko wyczuć naprawdę. Któraś musi się trafić. W ubiegłym roku była zima. Piękna zima, ale byliśmy zamknięci.

Rośnie korek na A4 w Małopolsce. Już teraz jest daleko przed węzłem zakopiańskim na jezdni do Rzeszowa. Bardzo duże korki na śląskim odcinku A4. Autostrada korkuje się mocno na skrzyżowaniu z S1 to Mysłowice i węzeł Brzęczkowice. Kierowcy stoją zarówno na S1 na jezdni prowadzącej w stronę Częstochowy. Tam korek ma prawie 3 km, jak na S1 na jezdni do Tychów, czyli przed Mysłowicami. Tam zator ma ponad 2 km. Na tym skrzyżowaniu korkuje się też A4. W korku stoją kierowcy podróżujący do Katowic. Zator zaczyna się przed Mysłowicami i ciągnie jeszcze ponad 2 km za miastem. Na S6 pomiędzy węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Południe na 341 km zdarzył się samochód dostawczy z osobowym. Jedna osoba została ranna, jest zwężenie w kierunku Łodzi. Zwężenie w kierunku Zgorzelca nadal na A4 pomiędzy węzłami Legnickie Pole i Mikołajowice na 98 km po awarii ciężarówki. Na S7 na odcinku Grójec-Warszawa w miejscowości Worów na 413 km doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem i jest zwężenie w kierunku Warszawy. Z kolei również na Mazowszu na drodze krajowej numer 50 na odcinku Wyszogród-Sochaczew w Młodzieszynie na 71 km samochód ciężarowy wypadł z jezdni i kierowcy jadą w tym miejscu na zmianę jednym pasem. Na A1 pomiędzy węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód na 349 km doszło do zderzenia ciężarówki z busem. Jest zwężenie w kierunku Katowic. Jeszcze droga numer 84 odcinek Sanok-Zagórz w Zachutyniu na 3 km doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Zaglądamy na granicę na polsko-białoruskiej w Bobrownikach. Na początek odprawy kierowcy ciężarówek przy wyjeździe z kraju czekają 27 godzin, w Koroszczynie 9. Przejście w Kuźnicy jest nadal zamknięte. Jeśli chodzi o przejścia na polsko-ukraińskiej granicy, to kierowcy dużych przy wyjeździe z Polski w Dorohusku czekają 7 godzin, a w Korczowej 10. Więcej informacji z dróg przez całą dobę w Polskim Radiu Kierowców. Radio Nawigator Trójki. 29 minut pozostało do godziny 9. W naszym studiu Dariusz Urbanowicz. Tak. Tak, tak. To prawda. A to oznacza, że informacje sportowe przed nami. Skoczkowie na wstępie do sezonu Pucharu Świata słabo. W Niżnym Tagile najlepszy z Polaków Kamil Stoch. W sobotę był 5, wczoraj 16 Piotr Żyła. Poza tym czekamy na nadejście formy. Z dobrej strony prezentują się natomiast panczeniści i panczenistki, którzy z powodzeniem ścigali się w Stavanger na 500 metrów na długim torze. Kaja Ziomek i Marek Kania stanęli na podium. Trzecia na 1000 metrów, ale w short tracku była Natalia Maliszewska w Debreczynie. W ten weekend wolny od startów miała nasza czołowa alpejka Maryna Gąsienica-Daniel, którą zobaczymy dopiero w kampanii amerykańskiej w Gigancie podczas zawodów w Killington. Tymczasem sezon rozpoczęły slalomistki w Lewi. Po dwakroć najlepsza okazała się Słowaczka Petra Wlchowa. W obu zawodach druga była Michaela Schifrin z USA, a trzecia po raz pierwszy sklasyfikowana tak wysoko Niemka Lena Dürr. Teraz biały cyrk przeniesie się do Ameryki Północnej. Informacja z ostatniej chwili. Legendarna trasa Birds of Prey w Beaver Creek otrzymała zielone światło od delegata FIS, czyli będzie tam ściganie. A teraz tenis i koniec sezonu ATP. Aleksander Zwieriew wygrał turniej Masters w Turynie. W finale Niemiec pokonał broniącego tytułu Rosjanina Daniła Miedwiediewa w dwóch setach, w obu do czterech. Wracamy do kraju na wciąż zielone murawy, a tu wielkie brawa dla Górnika Zabrze za walkę do końca w meczu z Legią. Krzysztof Kubica w ostatniej minucie doliczonego czasu gry wyprowadził na 3-2. Pogoń Szczecin odprawiła z kwitkiem Śląsk Wrocław 2-1, a mecz w Niecieczy zakończył się remisem 1-1. To był mecz Brukbetu z Górnikiem Łęczna. Dziś ostatnie dwa spotkania 15. kolejki Ekstraklasy. Zagłębie Lubin o 18.00 podejmie Radomiaka, a o 20.30 Raków Częstochowa zagra z Krakowią. Zieloni kanonierzy, jak tradycyjnie nazywani są koszykarze Legii Warszawa, znajdują się na przeciwnym biegunie od znajdujących się w grupie spadkowej ekstraklasy piłkarzy wojskowych. Wczoraj pokonali 68-66 Czarnych Słupsk. Trefl Sopot natomiast wygrał 69-61 z Kingiem Szczecin. Szkoleniowiec gospodarzy Marcin Stefański chwalił determinację swoich podopiecznych. Bardzo intensywny mecz, bardzo gdzieś tam od początku walczyliśmy. Tak naprawdę życzyłbym sobie, żebyśmy tak w każdym meczu tak ciężko harowali. Byliśmy gdzieś tam trochę zmęczeni. Wygraliśmy 3 dni temu bardzo ważny mecz, żeby być w top 16 i wygraliśmy. Teraz też wygraliśmy. Ten dół tabeli gdzieś się do nas zbliżał i uśmiechał. Natomiast myśmy odpowiedzieli tak, jak powinniśmy. Na pewno to bardzo cieszy. Mówiłem, że będzie ważne właśnie, żebyśmy fizycznie odpowiedzieli na agresję Kinga, bo grają agresywnie i my tą agresję mieliśmy w sobie. Agresja Kinga.

Nasze poranne spotkanie dobiega końca, bo za kilka minut w Trójce Salon Polityczny, w studiu Beata Michniewicz. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Wyspana, Piotrze. Zadowolona? Proszę o inny zestaw pytań. Jestem poniedziałek. Troszkę wyspana, a to nie ma nic wspólnego z poniedziałkiem. Aha. Takie życie jest, czasem ciężkie życie człowieka dopadnie. No cóż, proszę państwa, miejmy nadzieję, że jak najrzadziej taki stan, ale no cóż, we have to carry on, jak to się mówi, jak to mówią Anglicy. Beata Michniewicz, za moment rozmowa. My państwu już dziękujemy za dziś. Anna Regulska, Szymon Miron, Kuba Witkowski, Piotr Firan, do usłyszenia. Easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Paweł Mucha, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Czy prezydent jest zorientowany, jakie pytania w sprawie praworządności skierowała do Polski Komisja Europejska? Zna ten list? No to są informacje, które są bezpośrednio w obiegu rządowym, tak? To są komunikacje nie dotyczące bezpośrednio kancelarii prezydenta czy pana prezydenta, bo jak wiemy, ten dialog prowadzony jest przez rząd. Tutaj pan premier jest uprawniony, żeby występować w miejsce zainteresowany. Czy może poprosił o taką wiadomość bardziej szczegółową niż tę, która wynika z doniesień medialnych? Nasze zainteresowanie sprawami wymiaru sprawiedliwości jest też stałe, ale tak jak mówię, tutaj właściwość to jest właściwość rządowa. Przypomnijmy, komisja wysłała do Polski i Węgier list w sprawie praworządności i jak informuje Financial Times, dała 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi na zawarte w nim pytania i wątpliwości, a te wątpliwości według cytowanego dziennika dotyczą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności niektórych przepisów unijnego traktatu z polską konstytucją, a także środków tymczasowych. Są też zastrzeżenia co do łączenia funkcji ministra sprawiedliwości ze stanowiskiem prokuratora generalnego. Od dawna wiemy skądinąd o oczekiwaniu, że Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana. Czy według pana wystarczą wyjaśnienia, których oczekuje komisja, czy też potrzebne będą jakieś konkrety w postaci projektów, w które będzie miała komisja wgląd? Ja myślę, że to są dwie sfery, bo w sferze prawnej, to jest tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, nie ma wprost takiej podstawy prawnej, żeby w sprawach dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości instytucje unijne mogły się wypowiadać czy ingerować. Natomiast jeżeli chodzi o ten proces polityczny, to były wypowiedzi ze strony polskiego rządu, niezależnie od tego, że to są nasze kompetencje własne, była zapowiedź dotycząca likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Pan prezydent ze swojej strony powielokroć podkreślał, że jest absolutnie zainteresowany w tym, tak jak większość polskich, wszyscy polscy obywatele, żeby system dyscyplinarny był zbudowany w taki sposób, żeby sędzia, jeżeli popełnił czyn zabroniony, odpowiadał za popełnienie tego czynu zabronionego w sposób adekwatny, dlatego że jeżeli ktoś ma ogromną indywidualną władzę rozstrzygania w sprawach cywilnych, karnych, to nie powinien być ponad prawem. Natomiast ten dyskurs, który się toczy dzisiaj w Europie, no to jest dyskurs też pomiędzy granicą ingerencji w tych sprawach, których nie ma wprost kompetencji Unia Europejska, a takie kompetencje próbuje sobie przypisywać, a też pewnym procesem politycznym, w którym kierunku to wszystko będzie ewoluowało, czy będziemy się też tutaj godzić na to, żeby taka ingerencja miała miejsce. Ale jest oczywiście też konkretny kontekst. Czyli ta dyskusja pomiędzy Unią, instytucjami Unii a Polską polega na tym, że każdy przekonuje do swojego zdania, bo to wtedy trudno znaleźć jakieś wspólne stanowisko. Oczywiście, że musimy wyjaśniać i to rolą administracji rządowej jest prowadzenie tego dialogu, przedstawianie informacji, wyjaśnień, tak? Mamy świadomość też konsultacji rozmaitych politycznych i to jest proces, który się dzieje. A jak wygląda dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o projekt zmian w funkcjonowaniu tego systemu dyscyplinowania sędziów? No i zmian w Sądzie Najwyższym. Jest wywiad dla sieci prezydenta, wspomina o konsultacjach, ale nie ma tu żadnych szczegółów. Jak intensywna jest ta dyskusja pomiędzy ośrodkiem rządowym, reprezentowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a prezydentem? No w tym procesie, jeżeli chodzi o kontakt z Europą, no to oczywiście mamy też udział bezpośrednio i pana premiera, i ministra do spraw europejskich. Ale i ja MSZ-u. Się teraz pytam o przygotowywanie tych zmian. To jest oczywiście proces szerszy. Natomiast jeżeli chodzi o te zmiany, no to są trzy główne komponenty. Jedna rzecz to są rzeczy, które są skierowane wprost do prac już parlamentarnych. Mówię tu o prezydenckiej inicjatywie dotyczącej sądów pokoju i przepisy wprowadzające sądy pokoju. I to jest zmiana korzystna dla obywateli, powierzenie drobnych spraw cywilnych, karnych bezpośrednio do rozstrzygania w wybieranym w wyborach powszechnych sędziom pokoju. Są dwa zapowiadane projekty Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeden dotyczący prawa ustroju sądów powszechnych, ten, o którym wspomina też pan prezydent w wywiadzie, dotyczący spłaszczenia struktury sądownictwa, ale także pewnych proponowanych zmian. I to mówi o zastrzeżeniach co do statusu sędziów, o ile dobrze pamiętam. Mamy kwestię prerogatywy pana prezydenta dotyczącej powołań sędziowskich. Pan prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Tutaj Kancelaria Prezydenta podkreśla kwestie związane z unormowaniami konstytucyjnymi i z prerogatywami pana prezydenta. Jeżeli chodzi o kwestie związane z ustawą o Sądzie Najwyższym, także trwa dyskusja. Czyli trwa dyskusja czy konsultacje dotyczące dwóch projektów. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. A czy ja dobrze rozumiem, że prezydent nie zna tej ustawy, bo mówi, że jeśli chodzi o zmiany w Sądzie Najwyższym, to musiałbym znać szczegóły tej ustawy. Czyli to są na razie takie bardzo wstępne dyskusje? One są na podstawie już pewnych propozycji, które zostały przedstawione kancelarii pana prezydenta. Natomiast oczywiście pan prezydent, tak jak mówi w tym wywiadzie, dąży do tego, żeby wszystkie rzeczy, które są wątpliwe, zostały wyjaśnione. Dwa dni temu jedna z gazet napisała, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska spiskuje z prezydentem przeciwko ministrowi sprawiedliwości właśnie w związku z tymi projektami i że w kancelarii są przygotowane projekty prezydenckie. Czy to prawda? Nie, no po pierwsze mówienie o jakimś spiskowaniu, no to ja rozumiem. Zostawmy słowo spiskuje, ale czy są przygotowane takie jakieś kontrpropozycje w kancelarii? No to znowu bym powiedział tak, jeżeli chodzi o kwestię Sądu Pokoju, to mamy gotowe propozycje złożone w Sejmie. Ja nie pytam o Sądy Pokoju, tylko o Sąd Najwyższy i Izbę Dyscyplinarną. Ale to bardzo ważne dla obywateli, pani redaktor, i tutaj czekamy. Wiem. Oczywiście jest to oczywiście, na etapie opiniowania. Że to jest bardzo ważne. Niektórzy to krytykują, że wracamy do tej samej rzeki, że to było przed wojną i niekoniecznie się sprawdziło, no ale to jest inna sprawa. Teraz pytam o te dwa projekty. Pani redaktor, to tu obszernie, moim zdaniem, absolutnie ma szansę się sprawdzić i absolutnie ma szansę odciążyć sądy rejonowe i będziemy mieli szybsze rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach, tych, które trafią do sądów pokoju i w tym zakresie odciążenia sądów rejonowych, także w innych, w których czekamy na rozstrzygnięcie. Według mojej wiedzy nie ma dzisiaj prezydenckich projektów ustaw, ustawy o prawo ustroju sądów powszechnych czy ustawy o Sądzie Najwyższym, zastrzegam, według mojej wiedzy. Natomiast pan prezydent wypowiadając się publicznie na wcześniejszym etapie też mówił, że on nie wyklucza różnych swoich aktywności. Dzisiaj dyskusja dotyczy projektów, które zostały przygotowane wstępnie, ale wymagają uzgodnienia, szerokiego uzgodnienia w zakresie kwestii szczegółowych w obozie władzy. Czy jeśli prezydent coś będzie wnosił swojego do tych projektów, o ile nie złoży własnych, to czy będzie brał pod uwagę oczekiwania Komisji Europejskiej, żeby jakoś wyjść z tego niepotrzebnego sporu? No tu jesteśmy w stałym dialogu z panem premierem. Pan prezydent i osobiście na ten temat rozmawiał z panem premierem, rozmawia także z politykami czołowymi polskimi. Oczywiście, że ten dialog trwa, bo chcielibyśmy, żeby jak najszybciej środki unijne też trafiły do Polski. Chcielibyśmy także partnerów unijnych przekonywać tam, gdzie to wymaga jeszcze dodatkowych wyjaśnień. Tak jak mówiłem, to jest domena strony rządowej i oczywistym jest to, że poza aspektem takim prawnym jest tutaj ten aspekt polityczny, bo czy się z tego cieszymy, czy nie, ten kontekst polityczny w tych rozmowach także się pojawia. Panie ministrze, unijny komisarz Didier Reynders przez dwa dni przebywał w Polsce, spotykał się z bardzo wieloma osobami, z przedstawicielami kancelarii. Nie rozumiem, że nie było prośby o takie spotkanie, bo to tam były i organizacje prawnicze, i Rzecznik Praw Obywatelskich, no oczywiście przedstawiciele rządu. Ja nie mam takiej wiedzy, żeby do nas taka prośba była kierowana. To jest tak, jak mówię tutaj, bezpośrednio tym właściwym formatem jest format rządowy. A jak pan w ogóle ocenia tę wizytę? Bo na pewno pan ją chociaż trochę śledził. Co z niej wyniknie, ponieważ tam padło wiele gorzkich słów pod adresem zmian, które się w Polsce w sądownictwie dokonały, ale na końcu pan komisarz powiedział, że jest dobrej myśli. No ja też jestem dobrej myśli, bo jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, to jest kwestia wzajemnego dialogu, to jest kwestia wyjaśnień też określonych i nigdy nie jest źle, że rozmawiamy, tak? Nigdy nie jest źle, że przedstawiamy swoje racje. Natomiast no, niestety jest tak, że czyjś pogląd polityczny czasem determinuje też ten pogląd prawny i to jest pewna rzecz, która no, wymaga dyskusji na forum europejskim i my tę dyskusję też prowadzimy. Minister Sprawiedliwości podarował komisarzowi Reindersowi oprawione w ramki fotografie zburzone Warszawy z komentarzem dotyczącym segregacji narodów, na co komisarz odpowiedział, jeśli chcecie, by prawo unijne miało takie samo zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, musicie wdrażać i stosować decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak pan odbiera to zdarzenie? Zarówno ten prezent, jak i te reakcje, te wymiany zdań. Do czego to prowadzi? No,